τελειώνουν τα φιλιά. Σαν με πνίγει η ερημιά. Αθέλα μου μπαίνουν κάτι σκέψεις. Όπως ήρθες ξαφνικά, κάποτε από το πουθενά. Έτσι ξαφνικά θα επιστρέψεις. Όπως ήρθες ξαφνικά, κάποτε από το πουθενά. Έτσι ξαφνικά θα επιστρέψεις. Εγώ δεν θέλω τα φιλιά να είναι σαν επισκέπτες που έρχονται από μοναξιά και να ποθώ μοναχά. Σβήνουνε και φεύγουνε σαν κλέφτες που έρχονται από μοναξιά. Όταν ψάχνεις για να βρεις σχέδια για αύριο τη στιγμή που μου λες χωρίς να σου ζητάς.